الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت قال قاتلت فيها لأجلك أو في سبيلك قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فصعب على وجهه ثم ألقي في النار. أمبكي الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله ابن مسلم ابن وردي القشيري النيسابوري رحمه الله كتبك التحديث أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر الدوسي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه kama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hakika wa kwanza katika watu ambaye atahukumiwa siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala rajulun ustushhida ni yule bwana ambaye ameuawa katika jihad ameuawa fi sabilillah fa utiya bih ataletwa mtu huyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanasema ahlul ilm ataletwa kwa ajili ya kuhesabiwa ataletwa kwa ajili ya hisabu fautiya bihi ataletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala faarrafahu ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala atamkumbusha mja wake huyu neema zake atamkumbusha mja wake huyu neema zake ambazo zilikuwa juu yake atamkumbusha kana wanasema halil amesahau mja wa Allah neema za Allah alizoneemeshwa kwa sababu ya ahwal يوم القيامه matatizo na vitisho na hali ngumu za hali ambazo zitapatikana siku ya kiyama kiasi ambacho atasahau mja wa Allah tabarak wa taala neema za Allah subhanahu fa'arrafahu ni'ma atamkumbusha neema zake wakumbuka kadha unakumbuka kadha lakini kwa sababu ya al-ahwal nasiya al-abdu jami'a an-ni'am mja huyo amesahau neema zote kwa ahwal za يوم القيامه ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'an idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat anasema subhanahu Kumbuka Muhammad, ile siku ambayo jua litakapotolewa nuru yake na mwangaza wake, kadhalik pale nyota ambapo zitapukutika zianguke ardhini, siku ambayo Allah subhanahu anasema yawma yatwi samaa kabayi sijili lilkutub, siku ambayo tutazikunja kunja mbingu mithili ya alqadhi anavyozikunja faili zake. Yawma yatwi samaa kabayi sijili lilkutub kama badana awala khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin, siku adhim. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار, سيكو أبايو ستبدل شوامبينغو زيسيرا بيقوهيزي, كذلك تبدل شوامب. يوم تبدل الأرض غير الأرض, سيكو أبايو تبدل شوامب إزيو أرضه, سيكو أبايو مبينغو ستفسوكا فسوكا إلى السماء انشقت, سيكو أبايو أتكمبيني أمتوتو kumkimbia baba yake na mama yake na mke wake na watoto wake. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, siku adhim. Siku ambayo anasema subhanahu wa ta'ala inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'adhim, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'adhim yawma tarawnaha talhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تتمكوا تحركي يجاب القيامة بدم كبوة, سيكو أمبارا تليونا هيو متكيونا قيامة, سيكو هيو تدهل كل مرضعة عما أرضعت, كل من يشاد awa mwanadamu awa mnyama atakipuuzilia mbali kile ambacho anakionyesha. Tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin, na kila mwenye ujauzito awe mwanadamu wala majini wala wanyama watajifungua kabla ya wakati wao. Tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara, utaona watu mithili ya walevi. Wama hum bisukara, na wala hawajalewa si walevi. Walakinna adhab Allah shadid, lakin adhabu ya Allah hiyo ni kali. Hii siku na haya yanayopatikana katika siku hii yanamsahaulisha mja wa Allah neema. Kwa hiyo ataletwa yule ambaye anadhani kama amepigana fi sabilillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fautiya bih, ataletwa kwa Allah lilhisab, faarafahu neema. Allah tabarak wa ta'ala tamkumbusha ni'ma zake wa kumbuka kadha fa'arafaha, mja huyu atazikumbuka baada ya kukumbushwa na Allah rabbul alamin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mja wake fama amilta fiha, umezifanyia nini neema zangu hizi, umezikabil kwa yapi? Je, ulishukuru juu ya hizi neema ambazo nimekupa mja wangu nikawanyima mithili yako maelfu? Maamilta fiha, umezifanyia nini neema hizi, kwa maana umezikabil kwa yapi? Ashakarta Allah, je ulimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ukatoa mali zako kwa ajili ya Allah, ukatoa mali zako kuwaunga wadugu wako, ndugu zako, ukaunga udugu kwa mali uliyopewa na Allah? Atasema mja huyu kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, akasema kumwambia Allah, qataltu, nimepigana kwa ajili yako ya rabbal alamin, hatta ustushhidtu, mpaka nimeuawa nikiwa shahidi. Allah tabarak wa ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, atamwambia mja wake huyu, kadhabta, wewe ni mwongo kudai kwamba ulifanya ikhlas katika jihadi na mapambano uliyopambana, kadhabta, sababu kusema kama nimepigana kwa ajili yako hii ni ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabta, yani fi da'wa, umesema uongo, umeongopa في دعوة الإخلاص فاتق دائما ما هو الإخلاص مرنجو. ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. لكن هو ولبيانا إلي وقت وسامع تقوان بيا وولا فما هو الجريء وولي شجاع وولي شجاع وولي كذا فقد قيل. هلو عمال ولبيانا فواجلياك اللي شفتكانا ulishambiwa kwamba wewe ni jarii, ulishambiwa kwamba wewe ni shujaa, ulifanya kwa ajili ya haya yalishapatikana malengo yako na matlaba yako. Thumma umara bihi, kisha subhanahu ataamrisha malaika wake, khazanat an-nar, malaika wa motoni, sabaniya, atawaamrisha subhanahu, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, watamburuza kiusouso, watamburuza na kumkokota kiusouso mpaka wamtupe katika moto wa jahannam. Ayuha an-nas ibadallah, ma ahwajana ila al-ikhlas, tuna haja kiasi gani juu ya kumfanyia Allah ikhlas katika amali zetu, kwamba tufanye kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rajulun, na ataletwa mtu mwingine, taallama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, yule ambaye alifundisha ilmu, amelifundisha ilmu ya dini, akawafundisha watu dini na akasoma Qur'an, fa utiya bihi, ataletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hisab, fa arrafahu ni'ama, Allah tabaraka wa ta'ala kamkumbusha neema zake, kisha kamuuliza mja wake baada ya kuzikumbuka kama alivyosema rasuli, fa arafaha, akazikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tamhoji, fama amilta fiha, umezifanyia nini neema zako hizi? Atasema mja huyu, taallamtu alilma wa allamtuhu, neema zako ulizonipa ya rabbal alamin, mimi nimejifundisha ilmu, mimi nimesoma ilmu, kadhalika nikawafunza watu ilmu, nikasoma kwa ajili yako kitabu, nikasoma kwa ajili yako Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, kadhabta, umeongopa, umedanganya, simkwali katika haya, walakinaka taallamta alilm, lakini wewe taallamta alilma wa allamta, ulijifundisha ilmu na ukawafunza watu ili watu waseme kama wewe ni alim, watu waseme kama wewe ni alim, wa qara'ta alquran liqala huwa qari, na ulisoma Qur'an ili uambiwe kama wewe ni msomi mzuri wa Qur'an. Faqad qila, hayo yalishasemwa na watu. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala atawaamuru malaika wake sabaniya alayhim assalam wamkokote mja huyu kiusouso, kisha wamtupe katika moto wa jahannam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rajulun wassa'a Allahu alayhi min asnafi al-mali kullihi, na ataletwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala wassa'a Allahu alayhi, amempa wasaa, amemkujulia katika aina mbalimbali za mali, amempa kadha, amempa ardhi, amempa mazao, amempa magari, amempa amal, amempa kadha, asnafi mali kulli, ataletwa kwa Allah rabbul alamin, fautia bihi, ataletwa lilhisab, faarafa arrafahu, Allah tabaraka wa ta'ala tamkumbusha mja wake huyu aliyemeemesha kwa neema hizi, faarafaha, mja huyu atazikumbuka neema za Allah. Kisha Allah subhana akamuuliza, fama amilta fiha, fama amilta fiha, umezifanyia nini neema zangu? Atasema mja huyu, ma taraktu min sabilin tuhibu an yunfaka fiha illa anfaktu fiha, ya rabbal alamin, mimi sikujua kama kuna njia miongoni mwa njia ambazo wewe wapenda, wewe unapenda mali hizi tuzitoe kwa ajili yake, ila mimi nimezitoa katika njia hizo. Kila njia unayoipenda mali itolewe, iwe njia ya kuwasaidia wasiojiweza, iwe njia ya kuwasaidia talabatul ilm wanaojifundisha ilmu, iwe ni njia ya kujenga nyumba zako misikiti, iwe ni njia ya kama, mimi nimetoa mali. Na hii ni dalili, hii ni dalili, wanasema ahlul ilm, kwamba mwislamu asibweteke na amali yake moja, akatosheka na amali yake hiyo, kwamba mimi nalipa bili ya maji ya msikiti, mimi nalipa bili ya umeme ya msikiti, akaacha hapo. La, kama wanapofanya baadhi ya wasiojielewa, anapotoa mali yake sekta fulani, basi ukimfuata kwa ajili ya jambo fulani anakupa udhuru 1000, anatoa udhuru kama nimefanya kadha, ninafanya kadha wa kadha. La, sivyo walivyokuwa sahabatu lkarim radiallahu taala anhum. Swamil hadith alitaja alimamu lbukhari na alimamu muslim rahmatullahi alaih ya mafakiri wa kimuhajirin walipomwendea rasul alayhi salatu wassalam, wakamshtakia wakamwambia, ya rasulullah, dhahaba ahlu dufur bil ujur waldarajat lula walnaim lmuqim, ewe mtume wa Allah, wenzetu wenye mali wamejiondokea na malipo makubwa na madaraja makubwa peponi, wanapata starehe za kudumu. Akashangaa rasul alayhi salatu wassalam, akawaambia kulikoni? Akawaambia wakasema kumwambia rasul, wanasali kama tulivyosali, yusalluna kama nusalli, wayasumuna kama nasum, wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, wanasali kama sisi ya rasulullah, tuko sawa katika sala, wanafunga kama sisi ya rasulullah, tuko sawa katika sum, lakini wenzetu wametushinda, wanatoa sadaka kwa mabaki ya mali zao, sisi hatuna mali ya rasulullah. Wanaona wivu masahaba, wivu wa ghali, wanaghibta, kwa nini wapitwa na watu wao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ala nisiwaambie yale ambayo mkiyafanya mtawapita waliokutangulieni? Wakasema, bala ya rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni muuminin raufur rahim akamwambia, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sala 33 mara, fanyeni tasbih, semeni subhanallah, semeni Allahu akbar, semeni alhamdulillah, kila baada ya sala mara 33. Wanataka wafike hawa katika yale ambayo wamewapita wenzao wakayafanya walioelekezwa na rasul alayhi salatu wassalam. Kisha ahlul amwal, watu wenye mali, wakasikia yaliyosema ya rasul alayhi salatu wassalam kuambiwa mafukara wa kimuhajirin, na wao wakuwa na midomo, wamepewa na Allah midomo, wamepewa na Allah dini, wakasema maneno yao, wakasema subhanallah, wakawa wanasema alhamdulillah, wakawa wanasema Allahu akbar, wakarudi tena almuhajirun kwa rasul alayhi salatu wassalam, mafakiri wa kimuhajirin wakamrudia rasul alayhi salatu wassalam, wakamwambia rasulullah, sami'a ihwanuna ahlu alamwal, ndugu zetu wenye mali wamesikia uliyotuambia, na wao wanayesema mithili ya sisi ya rasulullah, bado wametupita hawa ya rasulullah. Akamwambia, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hizo ni fadla za Allah, humpa Allah mtakaye. Mahalu shahid katika hii hadith kwamba wenye mali hawakuridhika na mali zao, njia mbalimbali wanafanya heri, waliposikia hawa wanafanya haya hawakusema kwamba atatuachia ndugu zetu, wakaaminiana nao katika heri hizo. Haya ndiyo ambayo yanatakiwa kwa kila Muislamu, kwamba astoe udhu juu ya mali anayoitoa mahala fulani, kwamba hiyo ni sababu ya kutokutoa mali nyingine au sehemu ya msaada mwingine katika nyanja nyingine za heri. Wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, hadithi hii ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu alitaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi, inatuhimiza juu ya msingi wa ikhlas, kwamba tufanye amali zetu imma ta'liman wa ta'alluma, kufundisha watu au kusoma au jihada fi sabilillah au infaqan au utoaji wetu au lolote lile ambalo tunalifanya, basi tulifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hili ndio ambalo Mola wetu subhanahu wa ta'ala analolihitajia kutoka kwetu, na ndilo ambalo amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake. Akasema subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddina hunafa, hawakuamrishwa alkhaliqa, wama umiru ay alkhaliqa illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa viumbe isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin, hali ya kuwa wanamtakasia Allah din, wanamtakasia Allah amal, wanazifanya kwa ajili yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amal ila zile ambazo zimefanywa kwa ajili yake kutaka radhi zake, kwenda kuona uso wake siku ya kiyama. Amesema Rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbih, katika yale ambayo anayapokea ya Rasul kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Anasema rabbuna jalla fi ulah wa azma fi ali samah man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayrih taraktuhu wa shirkah. Anasema subhanahu ana ara ash-shurakaa yani ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayrih taraktuhu wa shirkah. Mimi ni mkwasi mkubwa sana, mimi ni mkwasi mkubwa sana, ana ara ash-shurakaa kama wako watu au kama tu wako viumbe ambao hawahitaji wenza na ushirika, mimi ni mkubwa wao na Allah si kiumbe subhana. Ana ala shuraka, mimi ni mkwasi mno kama wako ambao hawahitaji wenza na ushirika, mimi ni mkubwa wao. Ana ala shuraka yani shi man amila amala ashraka fihi ma'i ghayri, yeyote ambaye atatenda amali, atatenda amali, man amila amalan, yeyote atakayetenda amali, iwe ni amali alqalb, iwe ni amali lisan, iwe ni amali aljawarih, ashraka fihi ma'i ghayri, akamshirikisha pamoja nami katika amali hiyo ambayo ni yangu nimepeteka nayo, akamshirikisha mwingine pamoja nami, taraktuhu, anasema subhana taraktuhu, nitamuacha huyo anayefanya amali njema akawa hakuitaka sadia kwa ajili ya Allah, Allah anaachana naye, washirika anaachana naye na ushirikina wake anaofanya kwa ajili ya Allah, ima amefanya riaan kwa ajili ya ria au amefanya sum'a ili asikie watu wanasemaje, asikie watu wanasemaje, au amefanya riaan kujionesha au akafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anaachwa na Allah na ukitelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utamkimbilia nani? Utamkimbilia nani akikuwa cha Allah? Nani kimbilio lako? Subhanahu wa ta'ala anaamrisha ikhlas kwa mbora wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwenye Qur'an, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwal al muslimin. Sama Muhammad, sama ya Muhammad, inna salati, hakika ya sala zangu, wa nusuki, na vichwa vyangu vyote, wa mahyaya, na mema niyatendayo wakati wa uhai wangu, wa mamati, na mema yanayojiri katika sadakati jaria nilizoziacha nyuma yangu, vyote hivi lillah rabbil alamin, ni vya Allah, ni vya Allah, milkan wastihqaqa, ana milki hiyo, kadhalika anastahiki hayo, lillahi rabbil alamin la sharika lah, hana mshirika Allah katika hayo, wa bidhalika umirt, na kwa hilo na kumtakasia Allah dini, kumtakasia Allah amal, kufanya amal kwa ajili yake umirtu. Mimi Muhammad nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndiye Muislamu wa kwanza katika umma huu, walhamdulillahi rabbil alamin.